Hansknibbop med Poison. Första låten ut i detta årets första helgmorgon där jag, Jonas Lettunge, är tillbaka in i studion. Jag har varit sjuk faktiskt och det har varit svintråkigt. Först fick jag en sväng av corona under julen där och sen så var jag frisk och sen så blev jag förkyld. På det. Det var väl tråkigt kan man tycka. Och jag, ja, nej, usch. Segt har det varit i alla fall. Men nu är det skönt att vara tillbaka i radiostudion. Och sända lite mysig morgonradio för er. It's all I want, I need you now. We all need. thousand, baby. We all live and breathe. Oh. Black Eyes Blue här i Pirate Rock och Helmorgon, programmet som hjälper dig att vakna på lördag och söndag morgonen faktiskt. Innan det var det The Struts med I Hate How Much I Want You. Om en liten stund så är det dags för en liten väderprognos här. Det kan vara trevligt att veta hur vädret ska bli. Men innan det så tycker jag vi ska hoppa tillbaka till 60-talet en sväng och en låt som handlar om ett maritimt däggdjur. Inte en val, men väl en valross. Garden waiting for the sun. If the sun.

Tell Me You Love Me med Frank Zappa och den version av Mothers som innehåller Flo and Eddie. Dessa två sångare som till vardags innan och efter Frank Zappa-sessionerna ingick i The Turtles, ni vet, de som hade den stora hiten Happy Together. Ett väldigt bra band, Turtles, faktiskt, om än lite ojämnt och kanske inte så himla känt för just så mycket annat än Happy Together, men många andra bra låtar finns det med dem. Men de här två, Flo och Eddie, de ingick så att säga i Frank Zappas band under några år i slutet på, eller början av 70-talet kan man säga egentligen, när första upplagan av hans band Mothers hade splittrats, så skapade han en ny variant där de ingick. Fantastiskt, två fantastiska sångare som alltid liksom kommer i ett par. De sjunger alltid ihop och uppträder alltid ihop. De har även gjort egna skivor under namnet Flo and Eddie som man kan kolla in. Lite Journey tänkte jag vi ska spela nu här. Härom veckan så outade Arnel Pineda, han som är sångare i Journey numera, han teasade Journey-fansen lite med att säga att Steve Perry, han borde ju vara med och sjunga lite grann när vi spelar live nu och så här. Och det blev ett jävla liv i Journeys fanbase. Man tänkte, va? Ska Steve Perry vara med och sjunga så här? Men vi har inte fått någon bekräftelse på detta ännu från självaste Steve Perry och hans läger, så vi vet ingenting mer än att det har varit lite i snack om detta. Vi får väl se vad som händer. Det är turbulent band, uppenbarligen. Det är basisten Ross Weller och trummisen Steve Smith ju försvann ju med dunder och brak för något år sedan här, när de försökte ta över kontrollen över filmen, vilket också var väldigt konstigt och klumpigt kan man tycka. Girl Can't Help It heter den här låten. Den finns med på en skiva som heter Raised on Radio som kom 1986 och var den sista Journey-skivan i, vad säger, Journeys första långa del av karriären. Sen så hade de ett avbrott på 10 år innan de släppte en ny studioplatta. Men den här skivan, Raised on Radio, är en ganska så slick historia, men icke desto mindre bra. Still standing in the rain. Rock gives you the best rock music. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know that you care. Well, I'm not superstitious. No. Ooh. I'm not superstitious. No doubt that there's a reason how things turn out. While things are changing from day to day, well, I keep this feeling with me all the way. And I want you to know that you're med Europe, sa han med sin förrätta förkylningshesa röst. Jonas Slättung heter jag och det är jag som sitter här mellan 9 och 12 i programmet Hellmorgon. Och jag har varit förkyld och sjuk, så det är därför jag låter som att jag har svalt betong. Men det blir nog bättre var efter dagen lider, tror jag. Liksom, antingen, det kan gå två håll faktiskt. Antingen så blir man mer hes för att man anstränger stämbanden, eller också mjukar man upp det och blir bättre i halsen. Vi får se vart det lutar. Superstitious med Europe finns med på Out of This World-skivan som kom 88. 1986, två år innan det, så släppte Journey-plattan Raised on Radio, och det var från den vi hämtade låten Girl Can't Help It som vi hörde. Vädret sitter du nu och tänker, hur blir det egentligen idag? Ja, det blir ganska så kallt, frostigt, strax under nollan där, och det blir ingen nederbörd och inte superblåsigt heller, men det kan komma lite vindar här och där. Så att, och det trevliga tycker jag det är att solen idag faktiskt går ner 16:33, det vill säga 5:03. Och det är, jag gillar det här, nu går det fort va, nu går det fort. Om bara en vecka så är vi uppe i 5:10, då går solen ner. Så att det här, nu kommer det att rasa på med soltimmar, vilket är trevligt. Där hade du vädret i Helmorgon i Pirate Rock. I'm a story of a man who makes his way on his own. Don't need no kind of direction from no one. I got myself a pretty old soul. We'll be right back. gives you the old classics. Devil, och innan det Monster Truck med Don't Tell Me How To Live. Om en liten stund lördagslömsk här i Helgmorgon, en programpunkt där vi spelar musik som inte till vardags hör hemma här i kanalens musikutbud, men som är bra ändå. Lite åt samma håll kan man säga. Ja, ändå. Progressiv musik. Progressive rock. Kansas är ett sånt band. Fantastiskt band. Vi klämmer in en låt med dem innan reklamen här, som är från deras underbara platta Mask som kom 1975. Deras tredje skiva, om inte jag minns fel. Icarus, Born on Wings of Steel. We'll be right back. Med massor av inspiration och de senaste nyheterna. Med Readly-appen kan du läsa hur mycket magasin och dagstidningar du vill. Och just nu får du 6 veckor med Readly helt utan kostnad. Besök readly.se/radio för att ta del av erbjudandet. Och glöm inte att du kan dela ett abonnemang med hela familjen. Vi på Mr. Green har i över 10 år levererat spänning i världsklass. Oavsett om du gillar de senaste kasinospelen, stora jackpots eller att spela på sport, så levererar vi en prisbelönt produkt. Vi är dessutom Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin spel. Välkommen till Mr. Green. Subaru har Sveriges mest nöjda bilägare. Och det beror på att vi skämmer bort våra kunder genom att inkludera utrustning som andra tar rejält betalt för. Som fyrhjulsdrift, automatlåda och 3 års fri service. Välkommen till Subaru.se och bli bortskämd du med. Precis som vanligt har vi på Netonet grymma lagerpriser på en massa schysst hemelektronik. Så oavsett om du är ute efter en ny platt-tv, gamingdator, surfplatta eller den senaste mobilen, så har vi lagerhyllorna fulla. Och du vet väl att du kan hämta prylarna direkt, få dem levererade till din bil utanför lagershoppen med drive-thru, få fri frakt eller få hem dem redan nästa dag med expressleverans. Det är supersnabbt, precis som den här radioreklamen. Netonet, snabbt, enkelt, lagerpris. Är du en sån som gillar känslan av... Eller kanske... Vad du än gillar så hittar du den känslan på GoGo Casino. 18 år, villkor och regler på gogocasino.com. Nej! Nej. Va? Nej. Nej. Nix, piggedix. Nej, alltså det kommer aldrig att funka. Det finns 1000 anledningar att inte följa en dröm. Ingen är bra nog. Visst med SBC drivs av dig som drömmer om att driva företag. För när du lyckas, lyckas vi. Det är det som gör oss starkare tillsammans. Är du också trött på mörkret? Kör märket från solen och se fram emot ljusare tider. Privatlisa Seat Leon, Arona eller Ibiza från 1995 kronor per månad. Hitta din närmaste återförsäljare på seat.se. Hush, snatch! På Speedy Spel kan du köpa dig raka vägen in i bonusrundan. En helt unik tjänst för alla som gillar att spela. Vi kallar den Speedy Start. Mindre väntan, mer underhållning. Speedy Spel. Spel utan krångel. Alla över 18 år är välkomna att spela. Många svenskar lider av eksem, rosacea eller akne. Nu finns Gladskin, en ny, helt unik hudvårdsserie som innehåller ett patenterat enzym som för första gången endast angriper de dåliga bakterierna på huden. Gå in på gladskin.se för mer information. Där kan du också läsa användarnas omdömen. Nej, jag kanske borde prova något annat. Testa vingarna någon annanstans. Nya kollegor, ny lön, ny lunch. Nej, jag vet inte. Är det dags att gå vidare? Ta nästa steg i karriären med Blocket Jobb. Nu kan du rivstarta 2021 och uppleva vår senaste jackpot-upplevelse. Från skaparna av Mega Moolah kommer nu Wowpot. Med chans att vinna nya massiva miljonvinster. Just nu får alla nya kunder 100 kronor att spela för. Ingen insättning krävs. Hyper.com. Blåbär till röda priser. Just nu får du 2 stycken 125 grams paket blåbär för bara 22 kronor. Hela veckan ut. Och självklart fler erbjudanden och kuponger i appen Lidl Plus. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Medan du gör det du gör bäst, gör smarta likaså. Det enda du behöver göra är att fylla i dina uppgifter på smarta.se. Det tar bara ett par minuter, vare sig du vill hitta det bästa lånet, elavtalet eller försäkringen. Och sen, när smart har gjort jobbet, så kan du välja det alternativ som passar dig bäst. Smart va? Smarta. Varje år vinner hundratusentals personer i Postkodlotteriet. Många, många grannar kommer vinna tillsammans även i år, då vinster för otroliga 1,4 miljarder ska lottas ut. Och vem vet, nu är det kanske din tur att vinna. Ta chansen på postkodlotteriet.se. Nej, alltså första gången vi såg så vi klickade direkt. Ja, eller hur? Ja, det var grymt. Tills din mobil dog och du bara försvann. Ses på video innan första dejten. Ladda ner Match och träffa seriösa singlar redo för något äkta. Match. Den stora rean fortsätter på Mediamarkt. Massor av bra deals. Fynda allt från telefoner och datorer till tv-spel och vitvaror. Boka online och hämta i varuhus eller via vår drive-in. Gör det lätt för dig. Välkommen till Mediamarkt. Åldersgräns 18 år. Visste du att vi på Electrolux Home hjälper dig med allt du behöver när du ska köpa nytt kök? Planering, montering och finansiering. Och just nu får du stommarna på köpet när du köper ett sentenskök för minst 70 000 kronor. Varmt välkommen till Electrolux Home. Visste du att William Hill har erbjudit spel sedan 1934? Det innebär att vi erbjöd odds på Muhammad Alis seger mot George Foreman 74, Sveriges brons 94, Kalmars guld 08 och Bayerns seger i Champions League 2020. Vi kommer att fortsätta att leverera en produkt i världsklass till våra medlemmar. Välkommen till William Hill. And now back to music on Pirate Rock. Clearwater Revival här i Helmorgon i Pirate Rock, där det är dags för nyheter om en liten stund. Innan det så tar vi och lyssnar på Bon Jovis låt Bad Medicine. Det tycker jag i alla fall. We'll be right back. You are listening to Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. Nyheter från TV4. Varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar med att polisen i Uppsala nu utreder ett misstänkt människorov. En mörbultad och uppriven man ska ha staplat in på en bensinmack i Gottsunda igår kväll. Vittnen berättar att han sa att han hade blivit kidnappad och bad personalen att larma polis. Under kvällen så var polis på plats på en adress i Gottsunda. Så till Norge där en kvinna i 50-årsåldern och en man i 30-årsåldern har omkommit i en lavin på ön Jan Mayen i utkanten av Norska havet. Larmet om lavinen kom sent igår eftermiddag. För andra helgen i rad väntas nya stora demonstrationer runt om i Ryssland till stöd för den fängslade Putin-kritiken Alexej Navalny som greps för 2 veckor sedan när han landade i Moskva. Förra helgen så greps nära 4 000 personer i protesterna. Och polisen i Moskva har varnat för att ytterligare protester kommer att slås ned på samma sätt som förra helgen. Och jag avslutar med att idag så avgörs vem som ska bli Miljöpartiets nya kvinnliga språkrör. På en digital extrakongress röstas det fram vem som ska ersätta den avgående Isabella Lövin. Och kandiderar gör riksdagsledamöterna Annika Hirvonen och Rebecca Lemoa, lokalpolitiken Elin Söderberg och partisekreteraren Märta Stenevi. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Saints and sinners, priests and thieves. Come on. Saints and Sinners, titelspåret från Whitesnake-plattan som kom 1982. Början till slutet på gamla Whitesnake kan man säga, om man är så profetiskt lagd, om man var det då i alla fall. Bernie Marsden slutade väl här och ersattes av Mel Galley, och sen så slutade också Ian Paice och ersattes av Cozy Powell, och sen så kom Slide It In, och då slutade väl även Mick Moody tror jag efter ett tag där, och John Lord också. Så att, och sen så kom ju, vet ju alla vad som hände, sen kom 1987 och Here I Go Again och alla de här hitsen. Mm. Men Here I Go Again är faktiskt med i originalversionen på just Saints and Sinners, så den kan ni, om ni inte har hört den, så kan ni gå in och lyssna på den. Det är betydligt en betydligt mer boogie-aktig version med mycket mer John Lord-orgel. Kan man gilla. Tycker jag om i alla fall. Jag heter Jonas Slättung och är lite efterförkylningshes. Som ni kanske hör, det raspar lite i halsen här, men så får det lov att vara. Om en liten stund så tänkte jag vi skulle ta programpunkten som heter Lördagslömsk. Häng kvar. Rock, the home of rock music. I'm

The Pretty Reckless Death by Rock'n'Roll hör du här i Helmorgon, ett program där jag, Jonas, sitter och är lite hes. Och dessutom är din kaffekopp och din lilla skiva rostat bröd med marmelad i eten. Vädret idag blir strax under nollan, skulle jag tippa. Ingen nederbörd vad jag kan se och inte så himla blåsigt heller. 3 meter i sekunden bara. Det som är väldigt trevligt dock, som jag gärna drar om och om igen, det är att solen numera går ner 4:55, vilket innebär att vi snart är framme vid 5. Om bara en vecka så är vi framme vid 4:50. Och sen går det går fort nu. Det här med soltimmarna, de blir fler och fler väldigt snabbt nu, och det är skönt. Det känns att våren är på gång. Listening to Pirate Rock. ja, nämligen Out in the Fields av och med Gary Moore, förstår ni? Den underbara sångare, gitarrist, låtskrivare, producent, albummakare, musiker, människa. En fantastisk låt med en fantastisk artist, tycker jag. Finns med på skivan Run for Cover som kom 1985, den här låten. Dire Straits, Money for Nothing var det innan det. Och nu, mina vänner, så är det dags för programpunkten som heter Lördagslömsk. En programpunkt där vi smyger in en låt från en helt annan musikgenre än vad vi brukar spela här i kanalen. Och idag, jag har ju kört lite olika saker. Jag har kört lite sån här svensk 70-tals jazzrock och lite barnmusik och lite Cornelis och allt möjligt där. Idag blir det inget svenskt, utan idag så hoppar vi direkt till karibiska övärlden och Jamaica. Och jag tror att även den mest inbitne hårdrockare känner till en man som hette Robert Nesta Marley, även känd som Bob Marley. Han hade en karriär som höll på ganska länge, från 60-talet ända till början av 80-talet, då han tyvärr gick bort i cancer. Men hans eftermäle, hans arv inom musikvärlden går inte att underskatta. Han lämnar en rik låtskatt efter sig, och jag vet att det finns många som gillar hårdrock och metal som tycker att reggae inte är någonting att hänga upp i julgranen. Och det, man har olika smak när det gäller musik, så är det ju, annars vore livet väldigt tråkigt. Men jag vill ändå passa på, för att jag var väldigt länge likadan nämligen, det är där, det är hit jag vill komma. Jag hade väldigt länge väldigt svårt för reggae, tyckte det var ganska tråkig musik och enahanda och sådär. Men så är det ju alltid med all musik som man inte ger sig in i och ger sig in och utforskar, att man tycker att det är, allting låter likadant och är ganska tråkigt. Så det handlar bara om att nöta in, helt enkelt. Det är dit jag vill komma. Jag tänkte jag skulle spela en låt från 1976 nu och ett album som heter Rastaman Vibration. Och vi kör helt enkelt titelspåret, för det är en av de bättre låtarna på den skivan. Håll till godo, mina vänner. Bob Marley and the Wailers, Rastaman Vibration. Positive vibration, yeah. Rastaman Vibration med den store Bob Marley och hans band The Wailers från plattan som kom 1976 och som också heter Rastaman Vibration. Ett litet exempel på vad du kan möta i programpunkten som heter Lördagslömsk, där vi försöker vidga våra vyer tillsammans här i Hellmorgon. Should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, leave me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go med The Clash, och innan det är Within Temptation, The Purge. Panic at the Disco kör vi nu, I Write Sins Not Tragedies, och efter reklamen blir det nyheter. Håll till godo. Well imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, what a shame, the poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, much better to face these kinds of things with a sense of... Well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. Sets up.

står bakom Sverige från början till slut. Bosses svar skjuter i mål! Det här är idrottshistoria, mina vänner. Handbolls-VM. Streama alla matcher på Viaplay. Nu kan du få din El Macco precis som du vill. Med kött, kyckling, vego eller crispy cheese. Via McDelivery, takeaway eller i vår drive-thru. På McDonald's. Succén fortsätter och nu förlänger vi Snabbares treårsfirande. Fram till den sista januari dubblar vi därför antalet exklusiva jackpot-spel och ökar jackpot-utbetalningarna så att ännu fler vinster kan delas ut. Dessutom får alla nya spelare helt omsättningsfria jackpot-spins med chans på miljoner. And now back to music on Pirate Rock. Från deras sista skiva Let It Be som kom 1970. Five Finger Death Punch står på tur här med Wash It All Away, och efter det så blir det lite nyheter här i helgmorgon. Yeah. Pirate Rock gives you the best rock music. Nyheter från TV4. Varje heltimme på Pirate Rock. TV4-nyheterna börjar i Ryssland där polisen har gripit över 500 personer över hela landet efter nya protester mot gripandet av oppositionspolitiken Alexej Navalny. Idag väntas stora demonstrationer i hela Ryssland, inte minst i Moskva. Förra veckan greps sammanlagt över 4 000 personer efter liknande protester. Och mer om detta på tv4.se. Idag avgörs vem som ska bli Miljöpartiets nya kvinnliga språkrör. På en digital extrakongress röstas det fram vem som ska ersätta den avgående Isabella Lövin. Kandiderar gör riksdagsledamöterna Annika Hirvonen och Rebecca Lamoa, lokalpolitiken Elin Söderberg och partisekreteraren Märta Stenevi. Och till sist kan jag berätta att i en debattartikel på DN Debatt idag så sammanfattar Svenska sällskapet för virologi lärdomarna från coronapandemin och kräver nu tillgång till fler effektiva smittbromsande läkemedel för att undvika liknande pandemier i framtiden. Niklas Arnberg är professor i virologi. Det är den typen av läkemedel som inte bara bromsar sjukdom och förhindrar död, utan det är läkemedel som också förhindrar smittspridning. Och det är det som hela grejen har handlat om. Vi har försökt att bromsa och hejda smittspridningen, men vi har inte lyckats så som vi vill lyckas. Hade vi däremot haft antivirala läkemedel mot coronavirus från början, då hade vi förmodligen inte haft den här pandemin. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Ifrån den alldeles fantastiskt magiska och underbart storvulna sköna skivan The Wall som kom 1979, signerad Pink Floyd, hämtade vi låten Run Like Hell. En låt som du hör här i helgmorgon då, lite lustigt nog. Programmet som hjälper dig att vakna till på helgmorgnarna, lördag mellan 9 och 12 och söndag mellan 9 och 12 sitter jag, Jonas Slättung här och är din morgongymnast i eten. Hjälper dig att sträcka ut alla snea kotor från kvällen innan och från nattens alla kastanden i sägghalmen. Music. Swift and true, straight to my heart. Love has come calling, and I'm back there again. Myself a brand new start, glad to be fallen for the beauty within. On the king's horses, I've seen. En gång i tiden så var han sångare i Led Zeppelin. Tekniskt sett så är han fortfarande sångare i Led Zeppelin, för det bandet har liksom inte riktigt splittrats. De har tagit en... De har ju sagt att de ska sluta, och så har de slutat, men sen har de ju ändå spelat live och sådär. Så att det är ett band som ju aldrig gör någonting numera, men som faktiskt fortfarande finns om man ska vara petig. Robert Plant heter den här mannen i alla fall, sångare då ju, och hans band som heter The Strange Sensation. På en skiva som heter The Mighty Rearranger som kom 2005 fanns den här låten som heter All the King's Horses. Väldigt fin sak. Innan det var det Def Leppard ifrån deras supersäljare, storsäljande skiva Hysteria som kom 1987. Love Bites heter den låten.

Batard med låten Mighty Quinn som finns med på deras skiva G, eller G då, som man säger på engelska. 1996 kom den. Det innebär att det är 25 år sedan den kom. Det är ju helt sinnessjukt tycker jag, men så är det i alla fall. Och är det så att du sitter där nu och undrar, men vänta nu, har inte jag hört den här låten förut någonstans? Eller känner jag inte igen den här låten? Jo, då har du helt rätt, därför att detta är en gammal Manfred Mann-låt, nämligen en sån riktigt gammal, typ 60-tals singel om jag inte minns fel. Som gjorde Manfred Mann kända en gång i tiden. Manfred Mann, detta är stundtals märkliga men också väldigt, väldigt bra band faktiskt. Jag kan rekommendera hela Manfred Manns 70-talsproduktion om man vill ha lite av den här lite mjukare, nästan progressiva, nästan hårdrockiga, analogt träljudande, väljudande musiken. Så ska man kolla in Manfred Manns 70-talsproduktion, för den är riktigt bra. Jag som säger det heter Jonas. Jag har en väldigt hes röst och det beror på att jag har varit förkyld, och som alla förkylningar som jag får någonsin och har fått genom hela mitt liv så går den direkt på stämbanden och sätter sig i halsen och lite grann i näsan på mig. Det gör den alltid, så att jag låter alltid 10 gånger mer sjuk än vad jag är, 10 gånger längre än vad sjukdomen håller på. Så det är min lilla förbannelse, det kunde varit värre, jag kunde varit... Nej, jag ska inte säga något mer. Jag är i alla fall glad att jag inte är sjuk längre, utan att jag kan sitta här och prata så gott det nu går och säga att nu ska vi spela Eclipse. We'll be right back. little bit higher. Gonna lose it and I'll start to perspire. I don't mind cause I'm along for the ride. I don't mind cause I'm along for the ride. I like to see her moving up and alive. I get off watching her gets me high. I don't mind cause I'm along for the ride. I don't mind cause I'm along for the ride. I like to watch her move her hips to the side. Watching her gets me high. Jones, Dance, Dance, Dance hör du här i helgmorgon. Och innan det var det Viva La Victoria med Eclipse. Fantastiskt. Vi ska ha lite väderprognos nu, för du vill ju säkert veta hur blir det nu med vädret här egentligen. Kan man vistas utomhus? Ja, man kan ju då välja att titta ut genom fönstret naturligtvis. Men man kan också lyssna på vad jag ska säga nu. Det blir ja, strax under nollan i temperatur. Det ska inte regna eller snöa, så vitt det står här i alla fall. Och det ska inte vara jätteblåsigt heller. Lite blåsigare än igår dock, så att det kan ju vara läge att knäppa jackan ordentligt där. Det. Då vet du det, då kan du ge dig ut i skog och mark med ett par rejäla stövlar med extra strumpor i då, så att du inte fryser. Och kanske en termos med O'boy. With my feet nailed down and my head moving the speed of sound. Had a dream I was caught in a maze and I couldn't find my way back out. Some were born to move mountains around and some to rot away in jail. I get an itch and when I am scratching, someone who loves you and someone Rock gives you the old classics. Joan Jett and the Blackhearts med Bad Reputation och innan det Soundgarden med Halfway There. Ja, Joan Jett, ja, rockvärlden är ju väldigt mansdominerad, det är inget snack om det. Och Joan Jett är en av få som kör på och skiter fullständigt i det och gör det med den äran. Fantastisk artist, fantastisk sångerska, underbar gitarrist också dessutom förut. Var ju med i Runaways en gång i tiden. Ett jättebra band, även det. Så att vi håller väl kvinnofanan lite extra högt just nu och plockar fram, kanske inte någon hårdrocksartist, men ett jäkligt bra band med en jävligt bra sångerska. Blondie, känner ni till dem? I'm gonna win ya, I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya one way or another. I'm gonna see ya, I wanna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one day. Maybe next week I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will drive past your house. One way or another, I'm gonna for another. I'm gonna lose ya, I'm gonna trick ya, I'll trick ya. Are listening to Pirate Rock. Ja, jag fick feeling här igen faktiskt. Jag vet att vi spelade en låt tidigare idag, för någon timme sedan, med Kansas ifrån skivan Mask. Vi körde Icarus Born on Wings of Steel då. Jag har gått och liksom, jag har inte kunnat släppa det under hela morgonen här. Jag vill spela mer från Mask-skivan med Kansas. Jag tycker att det är en sån här skiva som hamnar lite i skymundan. Jag vet inte varför riktigt, för det är en väldigt, väldigt bra skiva. Man kan ibland tycka att den kanske är lite ojämn, men de låtarna som är med på den är väldigt, väldigt bra. Icarus Born on Wings of Steel är en av Kansas bästa låtar, tycker jag. Jag tycker även att låten jag nu ska spela från den skivan är en av deras bästa. Det här är Child of Innocence. We'll be right back.

från Final Countdown-skivan som kom 1986. Hörrni, det är så tråkigt att allting måste dö för att kunna återuppstå, och så är det även med Helgmorgon. Programmet måste ta slut idag, därför annars så kan inte jag komma hit imorgon och sända det. Ja, säger ni, du skulle kunna sitta hela natten och sända. Absolut, det skulle jag kunna, men det orkar inte jag, för jag är trött nu. Så jag måste gå hem och lägga mig och sova en stund så att jag kan orka sitta här och vara pigg imorgon bitti igen. Så är det. Jag lämnar er nu med en liten Megadeth-låt. Inte så liten, utan en väldigt stor och bra, som finns med på Rust in Peace-skivan som kom 1990. Låten heter Lucretia, och jag säger tack och adjö och på återhörande. Det här är Helgmorgon signing off.